ca bu mu gisee déret. Am ñu ne déedéet day rek lu nu yàlla sant te xamuñu lu ko waral. Taxabu den mooy ay xukuman charxiyan lam tadhar lana xikmatu. Li gën a wóor daal mooy dañu koo digal rek te xamuñu lu tax. Ndax bu fekkoon ne bañ a guddal xidda doo nga tax jigéen ji nga xam ne sumikoo jëkkëram bu tolloo ci deret xam nga ne moom kenn du ko sañ a fase te ndegam moom da bëgg a tàggu jëkkëram bay joxe alalam bu sañoon ñu may ko baatam mu daal dem donte sax mi ngi ànd ak deretam ak donte sax iddaam dana yàgg ndax du mën a tàmbali idda ja ci yooyu jamono. Ak it gis nga ne donte jigéen ñi daal wax ne man may ma saa baat fekk nag booba mu gis deret nga ne ko ah dangaa toll ci deret kat mu ne la man bëgg naa may ma léegi léegi moo ma gënal su boobaa itam du tax nga sañ koo fase te bu fekkoon ne bañ idaam guddoo nga tax daga moom dem ngeeb gënal su boobaa ñu war ko sañ a fase waaye du tax mu dagan nga fase ko mooy waa damil jawaasi wa in radiyat saa yoo xam ne góor gi fase na soxnaam ci jamonoy deret dañ koy forcé moom góor gi ci mu fayli ko ak donte sax jigéen ji taxawul ci nañ ma fayli maanaam donte jigéen ci sax bëggul koo fayli du tee rek yoon forcé jëkkër ji ci mu fayli ko. Kon nag boo seetloo da nga gis ne aaye gi ñu aaye fase ci waxtu gis deret taxabbut la maanaam xukuman charxiyan lam tadhar lana xikmatu wa suddixat dëgalaleef na jigéen ja ni ànd xaa naka moom xaaidun aj mbërëg la. Bu fekkee ne jigéen ji daa wax ne sama jëkkër damaa fase te fekk ma toll ci gis deret góor gën a déedéet dima koy fase tolluwul ci deret yooyu jamono bu fekkee jigéen ja mi ngi amee deret ci yooyu jamono ba noppi wax ko kon wax jigéen ji lañuy gëm jàpp ne wax na dëgg dañ koo fase te fekk mu gis deret daal di forcé jëkkër ja ci mu fayli ko. Wax jooju nag ci nangu la jigéen ci wax ne booba daa toll woon ci deret jooju wax moo dëgër te duñ may sax jigéen ñi xool sawukaayam ba xam am na deret wala amul deret jooju wax nañ sukkandikoo ji ci bëgg a topp nag Ibnu Yunusa moom la gën a dëgër waaye ji daal lañ gën a sukkandikoo. Waru jiha la nga leef na it fa Ibnu Yunusa iddixaalu xirqatin dugal aw sagar watan zuru xaa tey xool sagar wa an nisaaw jigéen ña Ibnu Yunusa moom nee na yooyu jamono dañ koy jox aw sagar ne ko def ko ci sa bund sawukaay génn ñu xool su dugalee sagar wa wala wëtteen wa ñu xool gis ci deret ñu xam ne kon jamono yi muy wax ci deret la toll te bu nee bañ may fasee it booba kon ñii laa demee woon booba maa ngi ci deret it loolu da nga ñu mën a gëm kon maanaam wax bu njëkk bi nga xam daa wax ne bu jigéen ji nee ba may fase ci bërëg laa toll woon dañ koy daal di gëm dëggalal ko ak waxu ñaareel bi nga xam ne moom Ibnu Yunusa gën a dëgëral te mooy dañ koy jox aw sagar mu dugal ci biir sawukaay ba jigéen ñi xool ba xam taq na deretam déet lu ci mën doon daal moom di nangu jigéen ñi di xool sawukaay jigéen joojee loolu daal moom jàppal ne yaay wax yépp moom maase nañ ci loolu ne duñ may jigéen ñi ñuy xool ab sawukaayam illaa an yatarafaha dane bu dañoo atte honte yëkkateente mooy atte honte taahiran mbir mu aji laab moom jigéen ja maanaam bu fekkee bi ñëwee ci attekat bi di ci xëccoo nii ci mu ne ko bi may fase damaa toll ci deret góor gi weddi daa fekk booba jigéen ja ci boppam toll ci laab nga xam ne yooyu jamono moom nee na fii mu nekk nii moom ci laab laa toll kon nag fa xawlu ko waxi góor gaa yooyu jamono waxi góor ga la ñuy jàpp jàpp ne ba mu koy fase it ci laab la toll woon nii mu tolloo ci laab rek bi mu taxawee di xuloo fa xawlu ko daa bëgg wax ay xawlu sëw ji huwa almaamalu bihi xiina isin falaa yu ci baru xal rajaxati te su ko forcé ci fayli ga waxu ji la gaaweef na fasxul faasidi firi aji yàqu ja fil xaydi ci waxtu mbërëk maanaam bu fekkee dañoo xool sëy ba baaxut yoon da koy tas kon bu jigen ja tollo ci gis dara tam gis dara ga du tax ñu da koy yexé na dañuy bayyi bam laap dedet fartukiba akhaful mafsadataini haythu taharadata te wone ne yañ bir yo xamne bu ci nek da dis dafa tassé ñu far set ba nga xamne mo gën wayef ñu far ko toggo xamne mo tané yañ bir yi tassé fofu nak moy tass sey bi ci waxtu deret wi ak bayyi ku mel na ka tak juromel ba bu wey ci takam goge ni dañuy bayyi ba kéromi lap xam nga ñaari mbir ko yo xamne ci nek dañoo dis ñu set na bi gën wayef ñu far ko toggo wattalahu dañu gawe itam passema halal moli ci aji ginja manam ku watal ne du jotté ak soxnam te tuddu dat bo xamne yoon moy ko bu ag ca bay agé ci dat ba atakat bi ne ko ndax nangu nga deltu gannaaw ci li nga waxoon am deet mu bañ ne du deltu gannaaw su boba kon donte jigen jojé manam soxnam sosé tollu na ci gis dara itam du té rek atakat bi fassé ko du ci xaar bu muy laap ci dara jojé فيحجل الطلاق عليه حملا بكتاب الله تعالى واجبر تي فورسيف كو على الرجحه تي فايليغا مو مومو خا خني مو واتان دي جوتيك سخنام تي تود دات بو سوري يون نيكو ناخ مان غا دلتو غناو غناو با دات بو ماتي مو باج يون نيكون دو خار درات جي جيخ جيجين دي داكاي فاسي في ساسا بو كو فاسي نا داني جاب نيكون داي ملني مو مو فاسي وون سخنام ريك tem tolu ci beurek dañ koy forcer legi ci bu fayliko xam nga atikat bi fassé won na soxnam ci kaw top yoon waye day topat yoon nak forcer ko ci bu fayliko lali khaybin du ngir sik su fekke ni nak la tax ñu wara ta sey ba mom feñu sik rek la ci kenn ci ñom ñaar ñi sey su boba bu fekke jigen ja tollu ci gis deret dañuy bayyi ba mu lap léng wéssu won moy sey bu yaq bo xamna ñu ko war tass ci lu war moy kanikahi khamisatin wa mu'taddatin wa mahramin ngo wéssu won ci waxu jila fasxul fasidi fil haydi wala ci jumlu won waye fi nga xamne mom sik mo feñ rek ci kenn ci ñaar ñi denjante ta may marom mom mu taggo mom dong bu fekke jigen ci tollu ci gis na rek dañuy bayyi ba dara jilab bëgg wax wala yuhajjalu al fasxu fil haydi لظهور عيب في أحد الزوجين مقتض للخيار في فسخ النكاح كجنون وجذام وبرس ورطق وعنة وما ديس القاويت لنغ خمنا للولي نيالنا كلفغا فسخه أكفرهم كلفغي نغ خمنا كم يلف نا جاكي جاكي تك ملنا أبجام جاكي جاكي تك ولا غني غم يلف جاكي جاكي تك با صفيه جاكي جاكي تك momi tak nak gëna bu wété kamu tak momi kilifa am ni da koy dindi su boba bu fekke jigen ji tollu ci gis deret dañuy bayyi ba deret ji jeex de su ko gawanto dinañ koy tass fi saaf ci deret ji dede dañuy bayyi rek ba deret ji jeex ba tax mu ne fa in arada fasqahu ba'd al-bina'i tadhharat ha'idan akhkharahu hatta tatahura aw li husrihi wala ngir ak ñakam bin nafaqati ci dundu su fekke ne jeukeur ji da meunta dundal soxna sa atikat may ko delé dela ba jeex nak nga xamné kon légui fassé rek ci dess yoy jamono bu fekké jigen ji tollu ci gis deret dañuy bayyi ba deret ji jeex atikat bi doora fassé wayé kèn du fassé jigen ji ci deret jojé da bëgg wax isa hal ajalu talawubihi wa hiya ha'idun fala yutallaqu alayhi hatta tatahura kal li xani di ki rebonte ku fekkone ne goor gi dafa tuumal soxnam ci ne ko gis na la ngay njaalo ba soxna sa ëmb mu ne ko ëmb bi juruma ko bañ wara waato ci kanam yoon bu fekkee jigéen ji tollu ci gis na ret dañuy bayyi ba dara jojee jeex ba mu laab ca waaye du ñàkkamti ci mu rebonteeg jëkkëram ba muy rebonteeg moom ci yooyu jamono nañ bàyyi ba mu laab wa taqfala yulahiruha wa hiya ha'idun wa nujisat tewalefna at-talasu yatti passé fi sharri talaqi ci bam tudde yes ji passé manam gën ja boni passé wona wi ak lu melni mom bu jëkkeer ji waxe soxnam ne ko passé na la passé ma yes ci passé yi su baba ñett lañ koy jappé a bu neeku anti taliqun sharra talaqi wala asmaja talaqi wala aqdara talaqi aqdar ji fi gën ja sobe wu wala antana talaqi muy gën ja xéñ gën ja xesawi passé wala abghada talaqi wala aqsara talaqi wala akmala talaqi wala a'zama talaqi wala aqbaha talaqi lolu bu jëkër ji wax soxnam rek ñu jappé ko ñet yu téw fa saasa kana mad xolal biha amla mu muy ku wétal muy kuñ ko may kessé tu wét ak mom ñoo ci yémo wa fi ak ci bu né ko talikhun aji fasé nga talaf ñet bolé ci sunnati ñeul sunna kon tam ñet lañ koy jappé in daxala ndew wét na biha ak mom li wax mom talif kat bi moy ku wax sa soxna ne ko anti talikhun talafan bolé ci li sunnati kon da wax ni bu fekke koko fek na nga wet ak mom dañ koy jappé ñett bu fekke fekul bu wet ak mom nak ñu jappé ko ben waye joju wax bu ko sukkandiko bu waxé anti talikhun talafan li sunnati ba dim ci bolé muy li sunnati kenn duko faalé dañ koy tek fele jappé ko ñett yu sotti yo xamné bu wet ak mom ak ñak wet ak mom ño ci yémo dong kon nak lému ci tek ne la wa illa de wirt ak mom tawahidatun kon ben passé la bu ko japp mom da japp ne bo ci bolé baat li sunnati da fekk koku wetu la ak mom rek kon ben passé lay doon ko ko wax wa in kan lam yadkhul biha fatalqatun wahida talsamuhu li baynunatiha biha fala yajidu az-za'idu khaliha mahallan yaqamu fihi wa isra bin an hasa da'if wal madhhabu nusub at-talasi لانه لفظ واحد لا تقديم فيه ولا تاخير انا بونيكو باسي nga ñett mom ñett yi day dalando rek waye nek luñu mëna xaj na bé dalal ba nopi bé dora dal melne bu ben dalé ba dag bu mu sey ga da xam nga wét amutone kon ñaari ja top duñ am fuñ taxaw ñoo lool lañu wax waye lool dal des ko falé ka khayrihi niki bu ne ko gën ji passé de contrôlé ci fawahidatun ji fekk wax nan la fawahidatun fam delu ak la ci xew ka khayrihi ji rek mom non la démé da wax ni bu ne soxnam anti talikhun khayrat talaqi wala ahsanat talaqi wala ajmalat talaqi wala afdalat talaqi bu ne soxnam passé na la gën ji passé wala gën ja rafeti passé wala gën ja maggi ci bax ci passé yépp rek mom ben lay doon mom amul na tawlé aw wahidat wala bu tuddu ben hazimatan bi ajray aw qabihatan wala bi ajri ñaaw aw kal qasri wala bu tol né palé manam bu né ko fassé na la ben dong ben rek lay doon ben ba nak bu ci natalé reul ko niki mune hazimatan passionale men passé bu reuy wala mu ne ko passionale men passé mu ñaaw wala mu ne ko anti talikhun wahidatan khabisatan wala munkaratan wala shadidatan wala mu ne ko passionale men passé mo xamne day reuy ba tolne jënde dekk bu reuy wala palé wala anti talikhun wahidatan kal jabali aw al baladi aw tamla al arda aw ma baynaha wa bayna samai walam yanwi akthara manam nak sa yo xamni dal mom mi passé men passé nak la tuddu ragnel na ne men passé kat lay passé su fekke yeni wu ci lu upp lola ak mu man di reyele mom rek mom men la meuna doon bu nekkon men passé mu tolni ay montagne wala ab dekk wala men passé mo xamne day dacc suuf ci kapp wala men passé sax mu fess digënté asamaana suuf yoyep dal mom ndegam ben rek la djublu ben rek lay doon waye nak bu ci djublu lu upp ben itam mu dal di upp ben motax ñu na la ku wax ne fasina sa soxna dañ koy laaj ne ko ñaata nga djublu ndax ben wala ñaar wala ñatt mum ne mum la yeen rek ñu fekk ko ci loola bu re nak sul aada yi nga xamni ñu ci bari xamuñu ne passé dañ koy wagnii ben ñaar ba ñatt wala sax boko waxando ben yoon ba boko ci yene mu dal di koy doon wax ji gëna woor moy dañ koy japp ben rek nga xamni bu idde ji jeexut mu man ko fayli bu idde ji jeexé itam mu man ko takkat faslun li ab dogla momit fi bayani arkani talaqi wa ma yata'allaqu biha fu bëgg wax na ponki passé wa ruknuhu ponka mom passé ahlun moy aji yello ana moy jëkkeer ji bak koy wootu def ko tax muna ahlun moy ay zawjun aw na'ibuhu min wakilin aw hakimin aw zawjatin mukhayyaratin aw mumallakatin aw muwakkalatin wa qasdun akuk jublu qasdun joju modi ak nam manam ba ngay wax baat ba nga jublu ci ak passé baat bobu nak aji wona taxaw tuti bala nga jall ndax passé da am ay baat yo xamne mom passé dong motax ñu teural ko ci shariha te moy bu ko sé am maddatu talaq su ko sé am mom bo ko sé tuddu baat ba te ya ko tay rek nga xamne rëccu la ci saw lamagne passé dal nay am don da ngay kaf jiblu wo ci fecc bu musse geet waye ba ngay wax baat ba ya ko jiblu won rek su boba passé amna itam ay baat yo xamne dañ koy tuddé al kinayatu al zahira ay baat la ñoo xam dañoo fess ci dakintal waye day dakintal gu fess ci fayli yoy itam boko tuddé rek te fekk ya ko tay donte jiblu wo ci fecc bu musseega du te bu musseega fecc ko ndax mom recc ko dong dal recc ko ci saw la meñ nga xamne jiblu wo ko na wax dal moy tay fasé am waye jiblu ci kaf bayu démé non du te passé gam dafa am yett yo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam da waxane kaf ci ñoom akuk deggu ñoyamo nga xamne kaf ci lu tay ñu atté ko atté ku kafut moy han abi hurayrata anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala talatun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun annikahu والطلاق والرجحة كون ياتي موي تاك اك فاسي اك فايل يات يويو كوتي دون كافي تام كافو غا دنجكاي جابك دغ موتاخ نينا يلزم الطلاق ولو وقع من الشخص هازلا وهذا كالنكاح والرجحة فانها تلزم بالحسل والمساه وان لم yuqsat iqahuha batay lolou ñu wax ne bu aw la meñum reccé tuddu fasé té mom jiblu wuto na wax baatu fasé mom itam lélé mu amuk tékkalé ci bu dé laaj rek borom xam xam ak bu taxawé ci kanam atté kat ñu wax na iza qasada az-zawju an-nutqa bi lafzin ghayri lafzi at-talaqi فزل لسانه فنطق به فلا يلزمه الطلاق في الفتوى ويلزمه في القضاء وهذا إذا لم يثبت سبق لسانه بالبينة ولو هذا إذا لم يثبت سبق لسانه بالبينة وإلا فلا يلزمه في الفتوى ولا في القضاء من قادو قدالنا فكي لا من مورج دي سحل نجي شير نموم دفرت لك واي jubluuko su boba passé du ko war ben yoon mo xam day laay rek borom xam xam mo xam dafa taxaw ci kanam atté kat mu diko atté bu fekké soxalu ko ci xéer yoy nak bu dé ci laaj rek borom xam xam mu né ko kon sa soxna fassé wut bu dé ci kanam atté kat bi mom mu dal koy waralal passé ma bu dess nak al kinayatu al khafiyya moy da am baat yo xamné man na jublu passé man na jublu nu bëkkut ak passé bo djublo passé mu don ko bokk djublu du ko don melne izhabi demal wala insarifi wagnar bi gul dem mel nonu bu ko waxé té djublu ci tassé lay door doon tassé way kon bu ca djublu wut tassé du ko doon tax mëna la waqas dun ay iradatu nutqi bil lafzi as-sarihi aw al-kinayati adh-dhahirati wa in lam yuqsad bihi halul ismati wa iradatu halliha bil kinayati al-khafiyati wal muhtarazu anhu fil awwalayni sabqu al-lisani bila qasdin lin-nutqi wa fil akhiri hadamu qasdi fakki al-ismati wa in qasada an-nutqa bihi wa mahallun akbirab mahal moy buñ dooré passé bi famuy dal moy mahal moy bërepp ba koku nak moy ay hisbatun mamlokatun li sawji haqiqatan aw taqdiran mana bu mu sey go xamné jëkkeer ji mom moko mom sañ ko fecci man da ko mom deug deug nak man ko mom ci natalé dañ ko léral touti wala dun ak baat nak moy baat bi nga xamné mom lay wax ngir fecciye ca sey bi manam ngir fasé ca bañ xamné sey bi dañ na dafa jëglu wala dun dalun ala halil haismati wadhan ka taliq aw hurfan ka bariya aw qasdan kaskhini al ma'a fala talaqa bi fi'lin illa li hurfin aw qarinatin wala bi mujarrad niyyatin wa kalamin nafsiyyin ala ahadil qawlayn wa yaqum maqam al lafzi al isharatu wal kitabatu wal kalamu an nafsiyyu ala al qawl al akhar wal fi'lu ma'a al hurfi aw al qarina manam jëf mom des ko tuddé né jëf ji mu jëf passé la numay ñu aado ko baabu aw firne ci ko wone yene passé kessé di waxuko bindu ko it juñju ko it kenn ko tuddé passé wax ci xélam dong itam wax jëgël woor kenn ko tuddé passé amna la ñu wax né waxé ci xélam du ko té doon passé wayé bu faalé bobu wax juñju nak ak bindu mom dana wéci wax rawantina ko xam daalu juñju rek la ban koku mom juñju ga dana wéci wax wa innama yasihhu nakaduna wir talaqul muslimi parce que julit ba al mukallafi kadi mukallaf walaw sakira ak donte mandi wonna haraman mandi gu aram manam ki nga xamni mom moy passé bañ japp ne passé amna day nek goor go xamne julit la kallaf la fala yasihhu min kafirin li kafiratin illa an yatahakama ilayna wala li muslimatin talaqaha zawjuha al-kafir ba'da islamiha talatan thumma aslama fi iddatiha fa huwa ahaq biha manam tay bu fekkone ak yefer bu gor mo fasiy yefer bu jigen dun ko faale lumay ñu ñew ci dundenu atte len nu batay bu fekkone jigen dafa nek ak yefer wal butiku tuub jeukeram nak dal dikoy fasé fekk jeuker ja mom yefer le won ne mom dana bam tuubé nak far jeuker ji itam tuub passé won nako ñetti passé sax waye dal dana bi soxna ci tuubé wal batiku ne mom jeuker ji dal di tuub ta idda ji jeexagut su boba dañ koy bayé rek dañ koy bayé soxna sa kèn du faalé ñetti passé yam ko passé won ni tax mu le nak mukallaf gi fala yasihu min majnunin wala min sabiyin wala murahiqan aw neena fekke ne koka dof la ba koka day goné donte jégena kallafé bu passé du tax passé ga wër wa wuquhu alayhi in irtada bi hukmi sharihi la annahu huwa al muqihu la ni tax nak goné bu xasse genn ci l'islam ni japp ne soxna mom bu mu sega dañ na sen digënté nen lolu l'islam ci bopam moko yonal waye duñ wax ni xalé ba ci bopam mo door passé momé ndax goné dooru passé du wër wa innama tu'tabaru hadhihi ash-shurutu idha kana asawju huwa al-muqih lit-talaqi wa amma al-wakil fala yushtaratu fihi islamun wala dhukuratun wala taklifun wa innama yushtaratu fihi at-tamyiz da wax ni nak bañ ci sart yi day fekk bi jëmmi jëkër ji ci bopam moy passé waye bu fekké da yebal ko passel dong mom kamu yebal muy délégué bu nekul julit ba nekul gor ba nekul mukallaf itam du ca don dara du té passé ga am xana dal lañ ci sartu moy nako ko amu xamé rek bu ci amu xamé mom mom momu yewal buy passé rek mu dal lim ni nak walaw sakira haraman moy mu jëfëndiko lo xamni woor na ko ne takoy tagale ak sagom takoy mandal te teewul mu jëfëndiko ko koku mom bu ko defé ba no pul petit ku fassé douté passé ga dal moy bi anista amalahu haliman bi annahu yughayyibu alhaqla واحترس به حما إذا تحقق أو ظن أنه غير مسكر وأنه لا يغيب حقله فغاب باستعماله وطلق وحقله غائب فلا يصح الطلاق ولا يلزمه لأنه كالمجنون ما نام فكوني دكور دلي دماندل سنم جابي با جورت نكو لول نموم دماندل نكا مكو نانك مفرقو ماندل بمتاقو ساقو نك مفرطسي koku bokku def nañ ñamalé du tax passé mu war ko waye nak bu ko tayé xam li mom day mandal ci téewul bu jëfëndiko ko mom taxal ma démé bu fassé duté passé ga wër waal ndax nak illa an la yumayisa ndare bu dafa xamétul digënté asaman ak suuf aw mutlaqan wala kay mutlaqan la dara dudul fofu amna déng déngi manam ki nga xamne mom da mandi mandi bu aram ndax dañuy wax ne ak lu mandi mandé rek passé ma dalna bo xam dem na ba xamutul asaman ak suuf am bok bu fekke ne kay dem na ba xamutul asaman ak suuf xamutul goor bi jigen ak dof rek lañ koy jappé passé ma du ko dal fofu mo am tara dut motax mu ne fa tariqu buni yunus wa yalsamu ittifaqan in mayyasa وحل المشهور إن لم يميز وطريق المازري يلزمه حل المشهور ميس أم لا وطريق الباجي ومرست إن ميس لزمه وإلا فلا نانا نينات لبلوم ده بطاقل حق ساقوم تتاي كوريك موخم دفا دروغي أقيا دي دمي نونو دين كو يما ليك سانگرا نخم نيو بوكو بابا أتي نخ لكو دل موكو تك بوبم تايت ومما يلزم السكران بحرام جناياته على نفسه او ماله انام كوماندي ماندي غو ارام غوغو نومو توغ نيكي باكانو جامبر بومو غاني ولا علال جومو ياق ييب ريك وارناكو فاي اما حقوقه من بيع او شراء او اجاره او نكاح فلا تلزم ولا تصح انام خيت جفلنتي نيكي جاي ولا جند wala deflo kenn fay ku ba mom ñu deflo ko war ko ca fay ak ñu tak soxna yoy mom du ko war tay du wer wa kasa iqraruhu bi shay'in fi dimbatihi aw annahu fahala kaza rashiyat lu ne itam bañ wax ne at taklif ak kalafe bok na ci sart yi tax passé mo wer may passé ma am dugalani wuñ ci as-safihu no so yaqatu alal koku mom man na fasé ta fasé ga wër bokku tak jëmmé waxu tak nga xamné kilifa man na ñew dindiko ba tax sa da bëlé di waxna wa amma safihu fayasihu minhu at-talaqu wal farqu bayna an-nikahi la yalzamu as-safiha wa yalzamu talaquhu anna an-nikaha yajibu bihi as-sadaqu wan nafaqatu wa huma malun وليس كذلك الطلاق فامرهما مختلف انانا تك اك فاسي مي فيتي دانيو ووتي دا خمغا ياقتو علال بي موم بو تاكي مان ني سينغا موي جوخيك ديباس با سي وار ييب علال لا تي ديس كو ورا شيت لو سي والو علال نوم سي دوخي فاسي نا موم خمغا ني لولو اموتي والطلاق الفضولي قاسم كو دوجتي لي يونوم نيكوت tabayhi mi ngi melni ak jaayam manam ku jek jek dem fassé soxna sa jambour te jeuker jojé di jambour ba may ko ci ndigal dañ ko yamalé ku fa bon yefi jambour jaay ko te koko jaay lo wulako atti bi nak moy budé jaay ma borom bu ko nexé wéel bu ko nexé baña wéel passé mi non la borom soxna si bu ko nexé wéel passé ma bu ko nexé dindiko duwé bu ganto dal duwé ko nangona nguy wala si ma warna mom passema wala hasala ak donte kafon na bu fekke bamuy tuddu baati passé yi mom boko djublu won donte kafla ci djublu itam du ko te don ak deug manam passé lay don joju wax nak bo gëna wor ndax leral gi ndé ci joxon légui ci hadith ba la in sabaqa waxunu ndem recc na lisanuhu lamiñam wax su ko lamiñam recc ye tuddu rek nak baati fasé yi waye mom djublu woko lenen la bëgëna wax su boba passé du ko war moy layel somu at talaqu in sabaqa lisanuhu ilayhi bila qasdin للتلفظ به بأن قصد التلفظ بغيره فلفظ به وقال أنت طالق مثلا كوك فلا يلزمه شيء ويقبل قوله سبقني لساني دعني نغنق مني سالة من دمارج وعينك في الفتوى جبودي جبودي